makanatuhu sallallahu alayhi wa sallam moy place barab bi sunu borom subhanahu wa ta'ala tek yonenti yalla muhammad place bi mu am mom yonenti bi sik nek ci ne ñun ñep xam nañ ne huwa rasulullah muhammad abdullah wa rasuluhu wa mustafahu wa khaliluhu wa mukhtaruhu wa muttabahu ñun ñep xam nañ ne mom yonenti bi ndaw la lu yalla yoni jaamab yalla la yonenti yalla la yalla ko tan mu nek kharitu yalla ci dund gi ñu nek mom yonenti bi alayhi salatu wassalam gal la go xamne galu yermande la bu yalla yoni won ci ñun jaamab yalla la bo xamne jaamuna yalla jaamu boromam lu amul ben sik ak manke manke waye ku jégué won borom bi tabaarak wa ta'ala la yalla yëkëti nako ba mu rombu ñëpp place ba mu am ci yalla martaba ndomba tank ba mu tak kenn musuko am motax ñun ñëpp war nañu jaxlé ci fan yi ñu nekk bu ñu déggé nit ñi ne dañuy maggal yonenti bi ndax ñu ngi ci wéru juddum waye Sénégal moy réew mo xamné réewum kemtaan la ak réewum ñomalaté événement bu nekk di nga dégg ci événement ba ña xewlé programme ba wax wax jo xamné bu ci wéñ tégué dé ku nekk fan yi dégg nga wala nga gis vidéo bi circuler ñu naan diw day bokul ci adama bi yalla dajale jam ñi di len bind jam ñi yalla di len laaj ne len alastu bi rabbikum muhammad mo ñëk wax pé waye diw mom nekk fa won waye muhammad mom mu fa won neena waaw bok na ci ñi ne bala waye diw mom mom nekk fa won kon legi loy deg fofu moy diw mo upp daraja mo gëna for muhammad waaw ñun julit ñi buñu amé mbindeef mo xamné mo gëna for muhammad ñun fuñu jëm lutax mbindeef mom yalla tuddul turam ci alquran lutax hadith yonenti bi tuddul wa joju lutax wa joju abubakar ak umar ak usman ak ali xamuñu koku malik shafi abu hanifa ahmad koku for nonu for bo yalla jël ko séparé ko bolé ko ci benen adama bu bokul ak ñun adama yalla jël muhammad alayhi salatu wassalam mom def ko ci doomu adama yi ndaysan xolal li bes bu nek ci senegal di ngeen deg lu len jomal parce que lutax parce que dañuy wax ci teguñu ko ci xam xam dañuy wax farfarlo dañuy wax di yëkëti ay kilifa dañuy wax kenn ku nek di fetterlu di wone ne man ma gëna dangiral ak limay wax man ñëmena ko amna ci fit l'islam du lolu l'islam ay texte la lo wax war nga ko layil al isnad min ad din indi tialala indi cieslay wax ba pare na aya bi saru sangam wala aya sangam la wala wax ba pare na hadith bi mang ci bukhari wala muslim wala abu daud wala tirmizi wala nisa'i wala ibn majah lolou dafa jaadu ci dine waye ñun ci senegal waxal lula neex lo wax mën na nek bula nexe sa nga ni asaman ci day taw or ñu ne deug deug wax na deug lo neex mën nga xey wax ko ikhwatal iman iza aradna an naqifa ala makanatihi makanati nabi sallallahu alayhi wa sallam fal naqif awwalan ma makanatihi inda rabbih jalla wa ala buñu bëgge xam ndomba tank daraja maqama bi yonent bi am dañ koy ñëk nat bala ñuy natale yonent bi ak nit ñi wala ñuy nat yonent bi ak jinne yi wala ñuy nat yonent bi ak malaika yi dañ koy ñëk nat fi ko boromam tek sallallahu alayhi wa sallam danañ fekk mom yalla tabaaraku wa ta'ala bamuko binde labal ko setal ko mu gënal ko ci binde fi yeb zakkahu fi aqli xelmi la yalla ñeuk setal xelmi xelu yonent yalla muhammad la yalla ñeuk tag lan la yalla wax ci mom ma dalla sahibukum wa ma khawa xelmi la yalla ñeuk tag mom muhammad bala dara dal neene ki ma len yonne nekul ku sanku nekul ku bew waye yalla yamul ci tag xelmi wa zakkahu fi khalqihi wa zakka fi nutqihi yalla labal na sax ay waxam tuddum yalla muné wama yantiqu anil hawa du wax lu ko neex wa zakkahu fi ilmihi muné allamahu shadidul quwa wa zakkahu fi basarihi muné ma zaagha al basar wa ma tagha yalla tabaarak wa ta'ala wa zakkahu fi qalbi ma kazzaba al fuad ma raa lo wax ci muhammad yalla setal na lol yalla setal ne xelmi yalla setal lamign bi yalla setal xam xamam yalla setal ay beutem yalla setal xol bi wa zakkahu fi fuadi mune ma kazzaba al fuad ma raa wa zakkahu fi zahri ginaaw gi sax yalla dako setal yalla mune wa wada'na anka wizraka alladhi anqada zahrak wa zakkahu fi zikri meme turum sax yalla daka labal daka setal wa rafa'na laka dhikraka suñ koy tuddu sax tur bu rafet lañ koy wax dañ koy tuddé ci aduna bi tay amul kuñuy gëna tuddu turum ci kaw suuf ku raw muhammad waxuma liko nit ñi di tuddu ci mbedd yi ci kër yi waye xol len aduna bi yeb jakka ju net du nek ci aduna juroomi yoon dinañ fa wax turu muhammad ci bis bi juroomi yoon ñaata jakka ñoo am senegal afrique asie europe feneen ak feneen ci aduna bi waxtu juroom yu nek jakka ju nek dinañ fa tuddu turu muhammad waxuma nak nit ku nek ci say julli Allahu akbar lol mo lay wone muhammad du morom doom adamay doyna rek bu imam di tuddu lir djel ko ouf ko di noddu ci nop ndey jor bi di liqam ci nop chamagn bi turu kan lañ fay wax muhammad lir bobu turu muhammad lay ñëk deg ak turu ndeyam ak bayam lir bobu mag suñ koy wo kay julli ci jakka ji ci turu muhammad lañ koy wowe ndax li xam lañ noddu lañuy def suñuy julli imam di wax taxawal len julli gi di wax aqimis sala turu muhammad day ñew ci li xam bi ci bir julli gi kenn ci ñun jullem du wër ludul ba mu taaya talal baramam bi diko joxogn borom bi fokk mu tuddu turu muhammad ci bir julli gi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad allahu akbar mu dess lolou borom film yi di wax cioki fin nit ki faatu ñu genn ko ci kërëm wacce ko ci lalam dugal ko ci morgu bi sang ko tek ko ci kanamu jumaaji julle ko tek ko ci auto yu yob ko dugal ko ci armée li gaspax bi bamu xoot suñ koy dugal ci bammel bi ba nit ñi di wone tank di ñibbi ñaari malaaka dikkel ko ne ko madha kunta taqulu ala hadha al-abd muhammada sallallahu alayhi wa sallam motax ku xamul muhammad dinañ la mbugal ëlëk comme dañu nek fi xam ñeneen xamnañ Messi, xamnañ Chris, xamnañ Ronaldo, xamnañ Mané, xamnañu ay tiaxan kat, ay rappeur, ay footballeur, ay mbeur, ay tiaxan kat ku nek, di nga gis sax ko xamne day gis tiaxan kat xam wala mudé, xamnañ ñepp bam dess Muhammad. Ikhwani, sunu yonnata alayhi salatu wassalam mo nuy netali euleuk yowmal qiyam, mune buñu dugale nit bammel bañu laaj ko man may kan man Muhammad tontuul mom waji. Yonnati bi neena wajjo ji dañu ko door ben bolde bayna uznahi fayasihu sayhatan yasma'uhu illa man yalihi illa al-ins wal jinn, ñepp dañu deg wajjo ji di yu kon nañ leen xam kan moy Muhammad. Muhammad xam ko du lek ay ciéré, du ray ay nak, du def ay bass, du dug ay njaga njaay ki kara ki super dere. Muhammad dañ koy xam ab yonentel bu yalla yonni ci yow amo droit rerer ko ab julit amul droit rerer Muhammad. Mën nga rerer ku nek bam dess Muhammad parce que sa dina mën ta bax ludul nga xam sayyidina Muhammad moy kan, ndax yalla ko yonni ci yow ëlëk yowmal qiyam di nga taxaw yalla laaj la ay aqam bo ci mankelé ben sa tank du jigi sirat ben aqla wax boko mankelé ëlëk ci huququr rasul sa tank du jigi sirat dug aljanna muk abadan. Kon koku dañ ko wara xam xam ko duñu ne Muhammad nga ne sallallahu alaihi wasallam loxo ci kaw bakkar ci suuf di fettasu dede dañuy xam sunnam xam liko yalla yonne won ñu xam lan mo taxone mu ñew ci kaw suuf ñu xam lan la doon jangale ndax diina ji di l'islam ñuy dund yonent yalla Muhammad moko jangale munu ñu def ben ibada bo xamantene yonent bi alayhi salatu wassalam jangaluñ ko munul nek bepp jaamu yalla tay buñu def te yonent bi xamuko lolu bokul ci islam. Dem ben jigen neenama imam dama lay laaj anniversaire lu ci islam wax anniversaire lu ci islam wax ndax kat maximum jeuker dañu am problème te anniversaire moñu bolé est ce que anniversaire islam wax na ci est ce que anniversaire dagan na julli def ko bamuy tass ay sey di tass ay mbokk di juyolé ay julit mbokk yi ci diine l'islam bepp jaamu yalla buñuy def wala lepp luñuy def te yonent bi alayhi salatu wassalam xamuko jaamu yalla bo bokul ci islam ak jaamu yalla bu ngeen mëna xalaat nak fi ngeen tok seen xel ci lu mu dem rek loolu bu fekke yonent bi indi ko lool bokul ci l'islam lool dafa wara leer ci ñun mom yonent alayhi salatu wassalam yalla setal leppam amul lu yalla bayyi ci mom jikko je mujj yalla ne ko wa innaka la ala khuluqin azim bal ta'abbadna bi ta'addubi ma an-nabi sallallahu alayhi wasallam yalla tabaarak wa ta'ala def ñu jaamulo yalla ci ñu am teggin ci yonent bi mana abdulit am teggin ci yonent bi lolu jaamu yalla la abdulit yaru ci yonent bi lolou jaamu yalla la ta'abbadna bihi bi ta'addubi ma an-nabi dañu wara am teggin ci yonent bi moda fuñu déggé ñu né yonent ñu né sallallahu alayhi wa sallam waye pourquoi ñu wara yaru ci ak yonent bi lutax ñu wara yaru xolal yalla mi bind yonent bi mo ñëk jox yonent bi ciir moko ñëk wék moko ñëk respecté to motax ñun xamuñu yonent waye yalla mi ko bind xam nako motax lepp lu yéféri musa wax yonent bi ci wéddi ko yalla tabaarak wa ta'ala moy wacce alquranam encadre yonent bi degeeral ko ci lolu wéddi yéféré lañu wax biñ ko né da nga do firo yalla mo tontu ne ma dal sahibukum wa ma khawa biñ ne dafa dof huwa majnun yalla mo ne ko ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun biñ ne ben nopp la yalla mu ne qul uznu khairun lakum biñ ko ne day wax lu ko neex yalla mu ne ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha biñ ko ne way kat yalla mu ne wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi la xolal yalla moy tontu yonentum yonentum musta taxaw di xulo gaay ay wax yalla ay tontu sallallahu alayhi wa sallam bal mbok julidi ar rasul sallallahu alayhi wa sallam yalla musuko wo jaar ci turum ndax wegguko yalla wek yalla dako wek respecté ko mbollem yonent yalla bu muy wo yonent bi ci qur'an jang len ya muhammad amul ci alquran amna ya ayyuhal mudassir ndaysan e yow ku sanguki ya ayyuhal muzammil e yow ku muruki ya ayyuhan nabi e yow sama yonent ya muhammad amul ci alquran ban sar la même touram fiko yalla tuddu ci alquran da ngay fekk fofu yalla daf ci tek touram mom ci bopam Muhammadu Rasulullah gis nga fim ko tuddu sax da ci tek touram mom yalla Muhammadu Rasulullah bal ar rasul sallallahu alayhi wasallam yalla place yu am importance ci alquran yeb yalla daf ko tag tudde ko sama jam tabarakallazi anzala alfurqana ala abdihi wa innahu lamma qama abdullah subhanallazi asra bi abdihi ara'aita allazi yanha abdan iza salla motax tur bobu mo gëna neex ci tur yonenti mom la gëna bëgg bi gaay ñëw diko jay nan ko yaay diw comme ni ñu jayé isa yonenti bi daf leena freené ne leen la tatruni kama ataratin nasara ibnu maryam bu leen ma jay comme nasarani ni ñu jayé isa ibnu maryam nga tay dañuy jayaat gisna ben video ben way nan diw yow yaay ñun ñoy say xaj ñun say xaj lañ allahu akbar nga tim nit nan ko man sa xaj la la ilaha illa ana wa laqad karamna bani adam ba ngay natale sa bop ak xaj nga tim nit nan ko man sa xaj la sa xaj xam ngeen bind rabu ali bi ci gëna aram moy xaj xaj leppam sobe la ci l'islam tu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam iza walaghal kalbu fi ina khaj bu dugale gemmiñam ci ndab fa innahu yuraq wa yughsal sab amarat ulahunna aw akhiruhunna bi turab khaj bu dugale gemmiñam sax ci ndab satala siwo bol bala nga koy utiliser fo nga raxas ko 7 fois benn bi ci 7 yi fo nga def ci souf nit tim serignam nan ko man sa xaj la allahu akbar xolal soufé gogu dom adamay soufé tay lolou ci senegal nga koy gis ikhwani sunu yonent yalla lim ko wax ci qur'an ya ayyuhal mudassir ya ayyuhan nabi inna arsalnaka sahidan wa mubassiran wa nazira ya ayyuhar rasul la yahzanuka alladhina yusari'una fil kufr محمد رسول الله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ييب خولال اي تور يو خامني يالا بو بوغي واخ يوننتي بي دارا دو جار سي تورم واي داكاي ادريس اي بات بور ماغال كو بور تيدال كو بور وون نيت ني ني كي دو سين مروم بينما موم يالا تبارك وتعالى نادى الله تعالى على جميع الانبياء باسمائهم المجرد مولم يونتي لي ني فور فور ابراهيم موسى نوح نيوم نيب يالا بوم لي يوخك نيوم في القران يالا دا فا جار سي سين تور ديريكت كان مو سي نيك ادم لان لا يالا واخ سي سوره البقره وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه يالا سي تورم لا جار ني واخنا ادم دكل aljanna yak sa soxna wa qila ya nuh ihbit bi salamin minna gis nga nuh ci tour bi la yalla jaar adama ci tour bi la yalla jaar hud wa nadaynahu yalla ci tourum la jaar mom Ibrahim alayhi salam wa nadaynahu an ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya. Isa ci turam la yalla jaar, Musa ci turam la yalla jaar. Musa yalla mu ne ko qala ya Musa inni astafaytuka 'ala an-nas bi risalati. Kon yonnante ali sallatu wassalam yalla musta jaar ci turam ndax wekko ndax fonk ko ndax kon dina jaadu ay julit 95% musulmans ñuy dund l'islam xamuñu yonnante bobu wala ñu bëgga jël ay nit tek leen ci kaw yonnante bobu to lu muy tekki moy ñaka jang limuy tek moy ñaka am xam xam limuy tekki moy ñaka xam lan moy l'islam yonnante bi alayhi salatu wassalam lolou gaay naan amul mas ci yonnante bi la jaadu amul morom amul mas sallallahu alayhi wasallam waye xolal daraja bi mu tak ndomba tank bi mu tak yalla yekati ko ba kaw asaman mu yekati mu ñewat ci kaw suuf mom mo gëna suufé ñep te yalla yekati nako ba ci kaw mu del ci wat yam ak ñep gis ben nit bu ko gis tit di yuuxu di lox mu tey ci mom ne ko dalal man kenn dongula ci jami yalla yi innama ana abd damay lek tandarma dina ndox mu ñuul dalal Allahu akbar ñun fi buñu gisee ay nit di salleru di yuuxu dañ nan waji dafa daanu leer ñeneen mbolom yeb meñu daanu te ben doomu adama dong lañu gis ben mbindeef ci ñun motax gaay ba ñew di ko jay daf leena freiner ne len bu len ma jay innama ana abd mune len man jam la xolal muhammad sallallahu alayhi wasallam su bugon ci jamanom gaay indil ko geleem bi geuna rafet ci geleem mi sahaba yi dinañ ko indi wala duñ ko indi yanti bimu genné aduna ñu denc ko del ci wat ci kër gi fatima dadi jakar lok sahabatul kiram dadi yuxu bilal ne ko bilal yeen ay ñan yeen naka ngeen mëna jappé ku tolni muhammad ngeen ga suuf ci duggal ko ci suul ko ñibisi ñew tok fi yeen nan ngeen mëne lolu allahu akbar bilal ne ko ya fatima law arada abuka sabay sabay bu beggon bi muy dundu an naj'alahu bayna ala firasin bayna samawati wal ardi laqumna bihi sabay bu muy dundu buñu denkon ne buma dewe def len ma ci ben etage ben pilian bo xamne day njol ba kaw asaman te nagn ko defare or ñun sahaba yi dañ ko def waye nak li nga gis tay suuf si ñu xar duggal ko ci amrun min awamirillah yalla ko santane minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kon li nga def sa santane borom bi la lolo tax ñu def ko waye yonent bi buñu denkon ne buma de buma laal suuf ñun dinañ ko yëkëti at ko ci kaw asaman kon yonent bi bu bëggoon ci jamonoom ñu jox ko gëlem bi dakk ci gëlem yi dinañ ko ko indil wallahi bu neen sahaba yi xol leen fas bi dakk ci fas yi ngeen indil mako sahaba yi dinañ ko indi wala duñ ko indi waye xolal mbam la doon war mbam yemu ci mu tek ci nit toggu ci nit ci ginnawam Allahu akbar fotna sokuna raxasna balena lalna muhammad te mo gën ñep motax yalla tabaaraku wa ta'ala du azar yalla xol ko ba ci yag yalla mu ne ko deug yow yaay royu kay bi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mbokk julit yi yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu sori ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu japp ci alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله موم يونت بوبو دي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عبدلي وار كو خم وارا نيك روي كايام جوليت وار كو توپاندو سي ليپم نين امونو روي كاي بنين تي كاو سوف برو سيدنا محمد tay di nga gis aljina bi ku nek dañ lay topando ku nek amna ño xamne dañ nan mbax ne bi may sol mbaxne diiw la mom la doon def man mbaxne bobu lay def am ñoo xam dañ nan bubu bi diiw bubu melni la doon sol bubu mom lay sol am ñoo xam dañ nan dal bi diiw mom la doon sol mom lay sol façon bu nek di nga gis ci dekk bi même boudé am mbeur la sax bu watu ma ngi fataliku yagul dara amna ben mbeur bu doon beure ñu daal di koy door r4 bi daal di toj docteur yi daal di koy xëc taf beudi bi ci suba sa dekk bi bu ñu xeye ñu bari dañu jël kol daal di taf seen beut yeen ngi koy fataliku amna ci kenen ko xamne watu rek watu la def watu dekk bi bañ xeye ñepp watu melni koku ñepp lañuy roy senegal ñepp lañuy roy tiaxa waxuma sax ñi ñuy wax ne ay nitu diine lañ waye tiaxan ka di sax dañ leen di roy kenn dong lañ du roy senegal moy muhammad waxu mom bo waxe ñu ne non li dafa metti rawati na nga ne muhammad neena ndeysan muhammad neena ah ben jigen don na jaay saabu bi daanu mune diiw mané ko deet lolu yonenti bi da koy téré mune ah man de lolu kenn mënuma ko téré wax mané ko yonenti bi da koy téré ñaarel ba mune man lolu kenn mënuma ko téré wax man ko xana deggolima mané yonenti bi day téré li nga def haa do julit ah way nak li man dama fekk fi mané ko nekul lepp lo fi fekk ñukoy def lu bax la inna wajadna abaana ala umma fekna sama ndey ak sama bay li rek lañuy def makoy def lolou ci diine dong lañ ko nangu ñu bari ci ñun daño fekkon seeni ndey ak seeni bay di wari mbam di war fas tay ay 4-4 ak 0 lañuy yé ko ci ne yegal mbam mu bañ la wala daño fekkon suñu ndey ak suñu bay di fanan ci lan Allahu akbar ci lan di teud ci lan ci ay pajas yeen ngi fatiliku pajas nga xamne da ngay jël saaku soble yi takale ko ñaw ko def ci ñax ñu defar ko bamu rafet ñu indi la nga tek ci sa kawlal pajas ne legi ñu ne ci ki tubab la pajas lay teud tay jigen do fi tak may ko pajas du sey si on de pajas la la jëndal du sey si ha Allahu akbar tay dakar gi ko fi tak am mbam ñu ne ko mayna la mbam mi mune la rusna la de delo ko ndax awma fuma ko yew waye bokay indi le 4-4 ha kon nak muhammad alayhi salatu wassalam mom kenn ciong moy kenn ko xamne ci rew mi kenn du ko roy dudul ci lek ci rek lek yap ak ci ay lamiñ waye li la don def mom lay def li la don wax mom lay wax li la don ni la don jamo yalla non lay jamo yalla kenn du ko def da ngay den ci sappé ni ci jakk sappé ñu selmal julli nga gis ku ne astaghfirullah allahumma anta assalam wa minka assalam wa tabaarakta ya zal jalali wa ikram nga gis kenen kuy dessiné sijaada yi nan ni nga ne ko li nak na la sama ben mara wala sama ben pa wala sama ben cheikh momako jox allahu akbar waaw yow ñaan bobu nga am wala jaamu yalla bi ngay def wala zikr bi ngay def wala téré bi ngay jang amna ben way bo xamne lu upp damay julé mok fajar lu upp ci ben jakk bu may julé fajar damay julé ak mom lu upp noy dend musumaka gis mu yol alcorane té sa yu ma ñëw dina gis mu yol ben téré diko jang way musul jang alcorane fajar gogum mom wajoju du laal alcorane téré bobu rek mom lay uppi xolal lolu ñu gëm lo ko nit Allahu akbar kon il faut ñu delo ci xel yi xamne yonent yalla da ka yoni ginnaw la ilaha illa allah amul benen baat buñ ci tek budul wala am nga benen baat bu ngeen ci tek ginnaw la ilaha illa allah ban baat mo ci tegu ginnaw la ilaha illa allah ban baat mo ci tegu ginnaw la ilaha illa allah ban baat mo ci tegu muhammadur rasulullah xam ngeen loolu muy tek la ilaha illallah moy yalla dong lañuy jaamu lol moy tifri bi muhammad rasulullah moy muhammad moy woné ni ñi jaamo yalla yalla dafa bëgg ñu jaamu mune jaamu len ma waye waxul rek jaamu len ma daal fayam da yoni ben ndawam ne ko demal nga won nit ñi naka lañ may jaamo waxtu nek ci jaamu yalla bu nek naka lañ koy defé jangal len ko ndax yenen te bi bayina ben jaamu bu mu jangale wu ndax yonent bi bayina ben jaamu bo xamne doomu adamay war nañ ko xam yonent bi genn aduna ta jangale ko amul motax mu ne bayina len fi ak mahajjatum bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik bayina len fi guddi gu melne beccuk guddi gu melne beccuk Allahu akbar guddi gu melne beccuk est ce leundum na mune guddi gu melne beccuk la fi baye ken du fi baye lolou lulul ku nara alko ko gis mu baye sunna yonente bi ku alko lay don ko gis nak la mu baye sunna yonente bi ku alko ngok ndax jaamu yalla yeb du ci xam dara day patam tafay day lambatu te jaamu yalla ken du ko lambatu soy jaamu yalla dang koy jaamu yalla ala basira ud'u ila sabili rabbi wotel ci yoonu yalla waye ala basira ci tek ko ci xam xam jaamu yalla gi ngay def ci xam xam nga koy def jaamu yalla gi ngay def dang koy roye sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam so beugé sa jaamu yalla yalla nanguko lol tax yonent bi wax nañu wax yu leer muna man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad kep ku def ben jaamu yalla defoko man muhammad ni mako defé yalla dala koy dello bu len fatte yonent bi neena euleug yawmal qiyam ay nitangi ni yo xamne dañ ma jitu man yonent ca sama haud sama haud sama mbalka sama ten bima wara nané ay nit jituma fa taxaw dima xaar pour ma ñew jox len ñu naan Allahu akbar ndeke yawmal qiyam amna ñu xamne dañuy ron sayyidina muhammad moy tank di len jox ñuy naan amna ñu xamne abou bakkar mo len di jox ñuy naan amna ño xamne Umar mo len di jox ñuy naan amna ño xamne Usman mo len di jox ñu naan amna ño xamne Ali mo len jox ñu naan waye amna fa ponkal yo xamne ñoom dañu jekki jekki rek ñu gis potu nday ci seen gemmi ñuy naan te gisunu loxo bu len di jox ñu naan ñepp jommi na yalla wa ñi nak mune wasaqahum rabbuhum saraban tahura ñi man yalla ma len di jox ñu naan ikhwani fokk ñu xam li ñu am lan la fokk ñu xam ne suñu diiné ji du diiné tiaxaan du diiné folklore du diiné njaga njaay ak super rek di ratatata di dem di yuux rek di teggi sabala di fecc dede diiné ji romb na lool diiné ji passé na lool diiné ji amul fo amul tiaxaan ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma baynahuma la'ibin afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un yalla neena bu len yakkat asman ak suf dama ko bindu pour fo yalla fawul falul muhammadun alayhi salatu wassalam ba mu fekke ga yoyu fofu malaika yi di len dak nan len sori len fi yondu ngeen nan tay sori len fi yondu ngeen nan malaika yi yor ay filu kura ay yar di dor ñoñu di len dak xam ngeen ne ñoñu ay julit lañ ñu taxaw ci mbalka yonent ñoñu ay julit lañ ndax bu doon julit du ñew fofu ci xétam lañ bok ummati la wax ci sama xét ñu ñew taxaw ci téenu yonent bi ne dañuy naan malaaka yi di leen dakk naan leen sori leen jogé leen yonent bi ne malaaka yi bayyi leen ñi ci man lañ bok déglu leen malaaka yi luñu tont Allahu akbar bayyi leen ñi sama xét lañ gisoo leen xana yonent ba ngay défendre gaay malaaka yi ne ko ya rasulullah bayyi leen ñi bok ñok yow dara yonent bi lu xew ñu ne ko gaay yi yokku nañ ci diina ji wañi nañ ci bokku ñu ci amna ci ñom ño xamne dañoo yokku ci diina ji la nga leen indi loon jëluñu ko amna ci ño xamne da nga ñoo wañi la nga indi won dañ cey tann lu leen neex motax ñi bokku ñu xam nga yoonte bi lu mu tontu mu ne fa suhqan nañ ma sori dañu moy tandiko lool de julli ba sonu wor ba sonu aji makka ba sonu def lu nekk saraxé duggu ci lu nekk def lu baax uttiya ba jang qur'an nga de ñu na la soril allahu akbar lutax parce que da nga yok wala da nga wañi mbokk li yonent bi indi mënu ñu jël ba mu jeex li yonent bi indi mënu ñu ko jël ba mu jeex kon luñuy doye leneen benen leneen li nga jël kan mo la ko jox kan mo la nga jël ko kenn dong lañ ñu wax lu mu indi nañ ko jël moy sayyiduna muhammad wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu yalla neena lu len yonent indil jeul len lu mu len tere bayi len ikhwani fillah mbok yi ci yalla jotna waxtu jaamu yalla waxtu xelu waxtu xam lan la wara def ci diina ji jotna waxtu xam kan moy sayyidina muhammad waxtu roy ko waxtu top ko waxtu xeyntu sunnam lolou dafa jot ci ab julit mu xam ko nañ len moy tandiku chaahani nañ len moy tandiku bokale yi nekké nañ len moy tandiku wax yi ñi dégg té amul ben dalil amul wax ji ak xolal kuñ ne la moko wax waajoju lu muy reey reey reey lu muy graw graw graw graw wax ji bu amul dalil du dara benen moy kan lañ ñuy laaj yowmal qiyam kan ben xalé mosna dugg ci ben jakk di julli bobu julli qabdu doko gis lu bari julli qabdu moy jël sa loxo tek sa dëng doko gis lu bari xalé bi dugg ci jakk ji daldi kabar tek ay loxom ci dëndam paré ben mak ci jakk ji ne ko yow da nga weddi sa bay munako lutax nga wax ma lolou munako lutax ngay julli di def ni te fi kenn du julli di def nonou xana xamone imam malik sax boy julli ni lay def munako imam malik kenn yoni wuko imam malik limuy bax kenn yoni wuko xana xamule ne senegal ñi fi nek li ñuy bax kenn yoni wulen wala dañ leen yoni kenn yoni wulen di ak li ñuy bax nak kenn yoni wulen motax yowmal qiyam kenn duñu laaj ñooñu Allahu akbar kenn duñu ko laaj xam ngeen kan lañ ñuy laaj muhammad Allahu akbar mom dong lañ ñuy laaj yowmal qiyam duñu laaj suñuy ndey duñu laaj suñuy bay suñuy mam ban xet ngeen nekkon fan ngeen dekkon ndax dedet kenn dong lañ lay laaj muhammad so tonto suñ la laaje muhammad nga tont malaakai ne lalal len ko lali aljanna yaatal len bammel bi na lek na nan kulama ruziqu say len joxe weursak buñ len jox qalu hadha allazi ruziqna min qabl way li de pomme lak orange li la don lek ci aduna malaakai ne dedet wa utu bihi mutashabiha da nurode du mom ndax bu aduna boko lekke ba pare dous nga jëm bi boko lekke ba pare day nek parfum misk dal di genn ci sa yaram du ben muhammad dong lañ ñi laaj lool waye buñ la ko laajé xamoko sa aduna yaquna sa alakhirah yaquna kon nañ leen bayyi xel lool yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba mbokk julit yi ñi ñi yalla def ñu julli ci yalla maynu waxtu jot ak temps ñu xamne tay la aljuma ñu julli ci jumaaji ma ngi leen di yeggal ne fi ñu tok ci jumaaji amna fi ay mbokk yo xamantene ordonnance ñu yor amna ci ko xamne soxnam dafa wara opérer dafa wara am dom te dañ ko ne opération la ñewna ba sama kër jox ma ordonnance bi dama ko fatte fi ma togon amna ci ñeneen ño xamantene indil nañ may ordonnance amna ay jigen amna ay goor mangi giñ ci magayu yalla ci waxtu ci ñu maaji tay ji li ñew ci sama kër wala demb barki demb di ut ci ndimbal ëpp nañ fukki nit te ñeñ ñep jumaaji rek lañ yaakar ak mbokki julit yi ginnaw suñu borom subhanahu wa ta'ala su ko defé buñu julé ba paré ñoñu mbokk yoy ku am loolen di dimbalé ci kattanu borom bi tabaaraku wa ta'ala nga joxal ñuko borom zile yi suñu julé ba paré inshallah ñu daal leen koy seddelé اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربي اغفر لنا وتوب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله